to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 listopada, minęła 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ponownych prób sforsowania granicy Polski z Białorusią przez migrantów spodziewają się polskie służby specjalne. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie KRS ma podłoże polityczne, tak uważa minister sprawiedliwości. W Krakowie upamiętniono ofiary obozu Ravensbrück. Polskie służby specjalne spodziewają się, że w najbliższych godzinach lub dniach dojdzie do ponownych prób sforsowania granicy z Białorusią. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, oznacza to też możliwość ataków na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Jak przed chwilą poinformowała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, jutro o godzinie 16 zbierze się Sejm. Na posiedzeniu posłowie wysłuchają informacji rządu o sytuacji na granicy Polski z Białorusią. Jak podaje Straż Graniczna, co najmniej 800 migrantów próbuje teraz przekroczyć granicę polsko-białoruską w okolicach przejścia granicznego w Kuźnicy. Między innymi próbowali przeciąć i sforsować ogrodzenie. W związku z niepokojącą sytuacją na pograniczu odbyły się dzisiaj dwie narady. Najpierw obradował rządowy zespół kryzysowy, później jego uczestnicy spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydent zdecydował o modyfikacji swoich planów na najbliższe dni i skrócił wizyty na Słowacji. O zmianie planów prezydenta poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Dzisiaj miał się udać do Słowacji, postanowił zmodyfikować tą wizytę, skrócić ją ze względu na sytuację, z którą mamy do czynienia, chociaż jednocześnie chciałby również z panią prezydent Czaputową omówić również i tą kwestię, z którą w tej chwili się borykamy. Na jutro rano zaplanowano spotkanie Andrzeja Dudy z prezydentem Zuzanną Czaputową, a następnie oboje mają wziąć udział w rozmowach plenarnych delegacji obu krajów. To jest regularna agresja, powinny zostać przedsięwzięte radykalne środki. Tak o sytuacji na granicy mówił w programie Trzecim Polskiego Radia dziennikarz i reporter wojenny Witold Repertowicz. Jak tłumaczył, chodzi o środki wymierzone w białoruski reżim. Między innymi mówił o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Mińskiem. Granica jest atakowana przez uzbrojone bojówki. Trudno powiedzieć, czy te bojówki składają się z migrantów, czy po prostu przez zielonych ludzików. Stańmy wobec rzeczywistości. Jesteśmy w stanie konfliktu zbrojnego z Białorusią, a jeżeli jesteśmy w stanie konfliktu zbrojnego, no to jest logiczne, że się wydala całą ambasadę białoruską z kraju. To samo powinni zrobić wszyscy nasi sojusznicy. Straż Graniczna podała, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy cały czas jest napięta. Odnotowujemy kolejne agresywne zachowania ze strony migrantów. Są próby uszkadzania tymczasowego ogrodzenia. Są też agresywne zachowania wobec polskich funkcjonariuszy, podano. Po godzinie 21 zapraszamy na specjalne wydanie Klubu Trójki o trudnej sytuacji na wschodniej granicy. Gośćmi Michała Strzałkowskiego z redakcji zagranicznej będą m.in. wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk i były dowódca jednostki specjalnej GROM, generał Roman Polko. Połączymy się także z brukselską korespondentką Polskiego Radia, która opowie o reakcjach Unii Europejskiej i na to na wydarzenia na granicy. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ma podłoże polityczne. Europejski Trybunał orzekł, że Polska musi podjąć szybkie działania w celu rozwiązania, jak stwierdzono, problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. Wyrok dotyczył skargi złożonej przeciwko państwu polskiemu przez dwóch polskich sędziów. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaznaczył, że podobne rozwiązania prawne obowiązują w Niemczech i Hiszpanii, a wobec Polski stosuje się podwójne standardy. Kuriozalne, absurdalne rozstrzygnięcia. Gdyby przyjąć też to, co zostało orzeczone, musielibyśmy uznać, że Polska jest takim krajem demokracji opóźnionej, demokracji pod specjalnym nadzorem, demokracji pod protektoratem. Trybunał uznał, że polskie władze naruszyły artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i zarzucił im polityczną ingerencję w nominację sędziów za pomocą Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie wezwali polski rząd do podjęcia działań naprawczych. Według listopadowego raportu o inflacji Narodowego Banku Polskiego wzrost cen i usług towarów osiągnie szczyt w naszym kraju w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wicedyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski wyjaśnił, że inflację na początku 2022 roku roku najmocniej podbije przewidywana podwyżka cen energii. My zakładamy, że dynamika cen energii w tym pierwszym kwartale, ona wyniesie 18,5%. Tak? Przy czym to jest energia rozumiana jako gaz, energia elektryczna, paliwa, czyli wszystko razem. To oczywiście po miesiącach na pewno nie jest różnie rozłożone, no bo tak jak mówiliśmy, no zazwyczaj te podwyżki cen regulowanych, one mają miejsce w styczniu, więc prawdopodobnie od tego momentu ta inflacja rzeczywiście będzie się obniżała. Także tak jak uśrednimy sobie ten kwartał, no to on nie będzie istotnie wyższy od czwartego kwartału. Według prognoz NBP PKB Polski w całym 2021 roku wyniesie 5,3%. Koncertem zatytułowanym Siła Miłości w Krakowie upamiętniono ofiarę KL Ravensbrück. W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga zabrzmiały teksty polskich więźniarek niemieckiego obozu przy akompaniamencie specjalnie skomponowanej muzyki. KL Ravensbrück był największym i jedynym kobiecym obozem na terenie III Rzeszy. Zginęło tam ponad 30 tysięcy Polek. Andrzej Róg, reżyser koncertu Siła Miłości. Od 2012 roku robimy pieśni do wierszy pozostawionych przez polskie poetki. Są to przepiękne wiersze i koncert ten jest coraz bogaciej przez te pieśni inkrustowany. Te teksty są niezwykle naładowane emocjonalnie, więc porywają twórców. Inicjatorką koncertu jest Wanda Pułtawska, doktor nauk medycznych, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, była więźniarka Ravensbrück. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze szykują się do ostatnich meczów w eliminacjach mundialu, do pierwszego z tych spotkań z Andorą w Hiszpanii. Na dzisiejszej konferencji prasowej na miejscu selekcjonera Paulo Souza pytano m.in. o to, jak przechorował COVID-19. Jak pamiętamy, to w jego przypadku świeża sprawa. My first 3 days it's with a high fever, with some cough, nose, throat, a little bit. Przez pierwsze 3 dni miałem wysoką gorączkę, kaszel, katar, bóle gardła i głowy. Gdy minęła gorączka, zacząłem pierwsze ćwiczenia w moim mieszkaniu. Trochę roweru, trochę treningu funkcjonalnego, żeby przefiltrować płuca. Po 10 dniach zrobiłem test, potem kolejny, były negatywne, mam się już dobrze i jestem tutaj. Wyjazdowy mecz z Andorą w piątek, domowy w Warszawie z Węgrami za tydzień w poniedziałek. Zostajemy przy piłce. Dawid Szulczek został nowym trenerem Warty Poznań. Zastąpi zwolnionego przed tygodniem Piotra Tworka. Szulczek trenował do tej pory drugoligowe Wigry Suwałki i ma dopiero 31 lat, co jak na szkoleniowca w PKO Ekstraklasie jest wiekiem niemal juniorskim. O dekadę starszy Daniel Pliński, kiedyś znakomity siatkarz, środkowy naszej kadry, objął dziś posadę z trenera Stalinysa. Wczoraj do dymisji podał się dotychczasowy szkoleniowiec ekipy z miasta, o którym pisano w 15-wiecznej norymberskiej kronice świata, Krzysztof Stelmach. Pliński zdobył ostatnio z reprezentacją Polski do lat 21 brązowy medal Mistrzostw Świata. Na zakończenie wskakujemy do wody ze słupka i na główkę. Nasi pływacy są już w kraju. Wrócili z małym workiem medali z Mistrzostw Europy na krótkim basenie w Kazaniu. Aż 4 z tych krążków, 2 srebrne i 2 brązowe, wywalczyła Katarzyna Łosik. Na pewno Mistrzostwa Europy dały nam dużo pewności siebie. Pokazaliśmy, że Polacy mogą pojawiać się na podium, możemy usłyszeć nawet Mazurek i go śpiewać. Także to jest dobry prognostyk na kolejne lata i ten sezon dopiero się dla nas zaczyna. Jeszcze są Mistrzostwa Świata przed nami, dlatego to jest fajna motywacja do dalszej pracy. Wypowiedź Kasi Łosik, znanej też pod panieńskim nazwiskiem Wilk, kończy ten serwis kolejny sportowy za 2 godziny. Ale fajnie, bo zawsze jak pada prognostyk w sporcie i w informacjach sportowych, to ja się uśmiecham, szczególnie przed prognozą pogody. No to teraz, co tam u pana prognostyka? Napływa coraz... No właśnie, czy są dobre prognostyki w pogodzie? Oczywiście, proszę pana. Napływa coraz chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego, więc sporty zimowe, proszę pana, jak z nas. Ale uważajmy na poważnie, bo nocą przymrozki na Suwalszczyźnie minus 4 stopnie, koło zera w centrum do plus 5 na Dolnym Śląsku. A mówię o tym, bo trzeba rano uważać na silne zamglenia i lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. To nocą, a jutro na Podlasiu pogodnie, poza tym pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południu kraju może padać deszcz, w górach śnieg, a wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, zmienny. Jutro w dzień od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie, koło 6 w centrum, do 10 w Lubuskiem oraz na Pomorzu Zachodnim. Trójka.

oczywiście. Black Dog i grupa Led Zeppelin. Wczoraj po ciemnej stronie mocy Ola Kaczkowska pięknie odnotowała fakt dzisiejszego jubileuszu, bo dokładnie dzisiaj mija 50 lat od ukazania się czwartej płyty grupy Led Zeppelin, no i w związku z tym tych dźwięków nie mogło zabraknąć w tonacji trójki. Jeśli czas pozwoli, jeszcze do tej płyty dzisiaj wrócimy. Ale co przed nami? Trochę nowych rzeczy, trochę też będziemy zerkali do kalendarza. Zaczniemy jednak od nowej piosenki, która pojawiła się niedawno w sieci, a która zapowiada film Sing 2. A tę piosenkę na potrzeby tego filmu nagrał zespół U2. It's a Monday morning, about a quarter past four. You were busy dreaming, so why did you wake up for? Are you a stranger in your own life? What are you hiding behind those eyes? For you there, you know your song saved my life. I don't sing it just so I can get by. Won't you hear me when I tell you, darling, I sing it to survive. You're looking for science can't explain. The man you carry in your heart is only comfortable when he's in pain. Are you a stranger in your own life? Why are you hiding behind those eyes? Can anyone find you there? Or just me? Know your song saved my life. I don't sing it just so I can get by. Won't you hear me when I tell you, darling, I sing it to survive. Your song Song Save My Life. To nowe U2 z filmu Sing 2, który wejdzie na ekrany kiny w grudniu tego roku. No i w tym, na ścieżce dźwiękowej tego filmu, nie tylko utwór zespołu U2, ale także wokalista tego zespołu pojawi się w filmie, a właściwie jego głos, bo użyczył go jednemu z bohaterów. Dalej mamy nowości, jak najbardziej. Wybiegniemy nawet troszeczkę w przyszłość, do przyszłego roku. 25 lutego ukaże się nowy album Niemców z grupy Scorpions. No i tak się składa, że już mamy pierwszy singiel zapowiadający ten album. Co ważne, Tekst napisał oczywiście wokalista zespołu, Klaus Meine, ale muzyka jest wspólnym dziełem Rudolfa Schenkera i Pawła Mąciwody. Tak jest, naszego człowieka w grupie Scorpions. No to Peacemaker. Maker i grupa Scorpions. To zapowiedź płyty, która nosi tytuł Rock Believer. Będzie nosiła taki tytuł, bo ten album dostaniemy dopiero w przyszłym roku. Ale tak sobie myślę, że dobrze się stało, że 9 lat temu muzycy podjęli decyzję, że jednak nie chcą kończyć kariery, grają dalej i nagrywają coraz, mam wrażenie, lepsze płyty. To jest program trzeci Polskiego Radia, oczywiście. Przypominam Państwu mój adres mailowy michal.kierumuc@polskieradio.pl. A teraz przechodzimy do nowości z naszego rynku. Niedługo ukaże się nowy album krakowskiego zespołu Hypnosis, płyta Valley of the Kings. Muszę powiedzieć, że miałem okazję już ją wysłuchać i jak dla mnie będzie to jedna z piękniejszych płyt tego roku. No to fragmencik przedpremierowo z tego albumu, utwór Love. Thank you. Love i Hypnosis, zapowiadający nowy, długo oczekiwany album Valley of the Kings. Wspominałem Państwu, że będziemy zerkali do kalendarza. No to wczoraj upłynęło dokładnie 32 lata od ukazania się, myślę, że chyba najlepszej płyty solowej Phila Collinsa. But seriously, to z tej płyty That's Just the Way It Is. That's just the way it is. Oh, that's the way. That's Just The Way It Is. Phil Collins z płyty But Seriously wydanej w 1989 roku. No i dzięki Philowi zrobiło nam się tutaj bardzo nastrojowo w programie trzecim i tak zostanie już na pewien czas oczywiście. Bo teraz przed nami kołysanka. Z jakiego powodu? Dzisiaj 64 lata kończy Paul Thompson. Gitarzysta no, przez wiele lat związany z grupą The Cure. No to Lullaby i The Cure. Lullaby i The Cure. Tak się składa, że ostatnio przez kilka tygodni w Tonacji Trójki miałem okazję z różnych powodów sięgać po muzykę Leonarda Cohena.